क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और वो उनके पैदा फरमाने से नहीं थका, वो इस बात पर भी कादिर है कि वो मुर्दों को जिंदा फरमा दे, क्यों नहीं, बेशक वो तो हर चीज पर बड़ी कुदरत वाला है।